Dallar Yeşil Olmalı. Yazan Vedat Türkali. Seslendirenler: Anlatıcı Deniz Türkali, Erkut Adnan Devran, Selda Ceren Engin, Nevin Dilek Aba, Rıdvan Alican Yücesoy. Şaka maka, basbaya komitacıymış bunlar. Bombalarınızı da çıkarın bari. Hiç şaşmam. Aldatırsa seni vuracak mısın? Dedim ya, anlayamazsınız siz bizi. Ne anlaşılmaz şeylermişsiniz. Öyledirler. Kendileri de anlamamışlardır daha. Senin bıçağın da var mı? Var. Kadın da olur da erkek de olmaz mı? Selda'cığım, kendine gel artık. Yeter. Ne garip yaratıklar bunlar. Çocuğum, siz başka gezegenlerden mi geldiniz? Değil de başka gezegende yaşadıklarını sanıyorlar. Şimdilik. Ben birini daha tanıyorum böyle. Gerçekten mi? Tanıyor musun? Hadi yerimize gidelim. Yerimize mi? Ha, yerimize. Hayır, gitmeyeceğim. Gitmem artık oraya ben. Neden? Nedeni yok. Hiç. Hiç gitmeyeceğim artık oraya. Burada kalın. Biz yana geçeriz. Oh, mutluluğunuz burada başlıyor. Bizim gibi. Kıydım gitti nikahınıza. Geçin bakalım odanıza. Git her şeyimizi al getir buraya. Kutsal kutucuğu da kızma bana. Boş inanç falan değil bu. Söz almıştı benden babaannem. Yemin ederim ki bak gene inanmıyorsun bana. İnanıyorum. Hayır, inanmıyorsun. İnanmıyorsun. Selda. Bırak biraz uyusun, açılır. Bir de duş yapar uyanınca. İstediğinden iyi olur. Hep beraber havuza atlarız en iyisi. Hem de çırılçıplak. Selda'yı kaldırmak için eğilir, zorlar, o da sarhoştur. Gücü yetmez önce zorla kaldırır kızı. Selda'cığım. Selda'cığım. Yemin ederim, bıçağımı da artık. Sen bak Merkut, babaannem. İşlet kafanı, ileri delikanlı. Gücü yetmeyince araç kullanır insanoğlu. Hadi hadi, koy bakalım. İnsan alet yapan hayvanmış. Kollarında götürmen daha duygulu, romantik filan ama bir defa kız sızmış. İster kolunda ister vinçle, ne değişir? Sen daha az içmedin ha. Bacakların dolaşacak. Araba en iyisi servis arabası. Al sana teslim. Buyur afiyetle. Yalnız eksilmeyecek. 20 yıl sonra aynen isterim. Bu iş bitti. Kötü mü oldu? Senin yaptığın şey kötü olur mu? Kıza mı acıyorsun, oğlana mı? Sana. Bilirim bana dayanamadın. Sağ ol. Ne yapalım? Hoşlandıklarını başkalarına nikahlamak senin alın yazın. Bıktım sana yalan söyleyip suçlu düşmekten. Nereye Erkut Bey? Ha, yoksa beğenmedin mi kızımızı? Başka marifetleri de mi çıktı? Erkut sertçe bakar, çıkar. Sıra bize geldi mi? Sıramız kalmadı. Ancak yeni kişilerle olur değil mi? Bilmem. Merak mı ettin? Sen çok denedin, bilmen lazım. Bir şeyler seziyor insan. O kadar. Öğretemezsin. Herkes kendi mi deneyecek? Başka yolu yok. Peki. Ben de şu oğlana bir sorayım bakalım. Oğlan ne bilir? Herkesin bildiği kendine. Yalnız sen biraz geç kaldın korkarım. Hem de bilmem ki vaktimi. Bu kadar mı söyleyeceğim? Gerçekten de aklıma bir şey gelmiyor. Ha bir de bu oğlan aptalın biri. Biliyorum. Başka? Ben olsam ne dersin? Önemli bulmamıştım benim dediklerimi. Ha gerçekten. Unutuyor insan. Ben hiç unutmadım. Alo. İstanbul istiyorum. 49-73-52. Acele. Sonra 63-59-14. Motel. Erkut girer içeri. Etrafa bakınır bir an. Sonra içeri odaya girer, çıkar, kağıtların kutucuğun bulunduğu yere yaklaşır. Çıkarır, alır, kağıtları açar bakar bir an, bir yere ilişir, düşünür, kutucuğa bakar. Karışık duygular içinde olduğu bellidir. Sarhoşluk da ağır basıyordur. Toparlanmaya çalışırken ayak sesleriyle irkilir gibi kapıya döner. Biraz sonra kapı açılır, ağır ağır Nevin girer. Bir an durur açık kapıda, sonra girer, kapatır, yaklaşır Erkut'a. Bir an bakışırlar. Karın yolladı. Selda mı? Ne oldu? Senin de bir yalan söylemeni istiyor. Başka türlü eşit olamayacaksınız. Niye bu kadar inatçısın? İnatçı değilim. İnatçısın. Gidelim. Hani inatçı değildin? Çok zararını göreceksin, tıpkı benim gibi. Nevin yarı sevecen, yarı cinsel duyguyla kollarını Erkut'un boynuna dolar yavaşça. Siz rica ederim. Nevin oğlanı aynı şekilde sımsıkı kucaklar, öper. Ama siz bakın. Yavaşça ayrılırken Erkut'un elindeki kutucuğu alır bakar, sonra oğlanın koluna girip yavaşça çeker, sürükler yatak odasına doğru. Demek bu kutsal kutucuk. Dua falan mı var içinde? Açmayın. Yok canım. Açarsam tılsımı bozulur. Açacağım. Al. Ben de bırakamazsın bu kutsal şeyi. Vazgeç aptallıktan oğlum. 20 yıl sonra başlama benim gibi. Evet, bekliyorum. Alo. Ha, Müjgan, merhaba. Nasıl gidiyor işler? Yok canım. Kimler? Hangi Alber? Tamam. Remzi Bey. Dış alımcı Remzi. Bildim. Yaşa kız. Hepsini aldın mı banda? Geçenki gibi olmasın. Net. Dinledin. Güzel. Senin yüküz ne almış bu işte? Ay köpek Recai. 400 bine sattı beni ha. Onuruma dokundu. En azından iki katını alabilirdi. Bu kadar mı ucuzladık? Unutur muyum? Hakkını alacaksın, sözüm söz. Aman bantlara bir şey olmasın. Büyük presi kırmış işçiler deyince anladım zaten onların parmağı olduğunu. Koydururlar kote. Ankara'ya geçeceğim hemen. Döneceğim. Tadı kalmadı buranın. Nevin'i konuşmayacağız demiştik. Saçmalama. Niye saklayacağız? Biliyor. Ben söylemedim. Şimdi mi? Bilmiyorum. Bırak Nevin'i artık. Uyuyordur. 20 yılın yorgunluğunu çıkarıyor. Tamam. Minik nasıl? Tanrı babasına bağışlasın. Uzat dudaklarını. Yarın saat 5'e doğru Cihangir'de olacağım. Sen biraz erken git. Hazırlan, bekle beni. Bantları da getir. Öptüm. Mini'yi de öp. Alo. İstanbul 63-59-14 istemiştim. Bekliyorum. Tam bu sırada yatak odasından Selda çıkar sallanarak. Ne o? Piyano çalmak istiyorum. Bak sen. Gürültü patırtı içinde nasıl da unuttuk onu. Tam zamanı. Nerede? Piyano mu? Erkut. Piyano çalmaya gittiler Nevin'le. Piyano bilmez ki Erkut. Nevin'i öğretir. Birlikte mi gittiler? Birlikte gittiler. Daha doğrusu önce seninki gitti. Ha, kutsal şeyi alacaktı. Kutsal şeyi alacaktı. Merak etti kutsal şeyi. Nevin de peşinden gitti. Peşinden mi? Peşinden. Yani peki neden? Bir kadın bir erkeğin peşinden gitti mi nedeni sorulmaz artık. Belli ki piyano çalacaklar. İstersen biz de seninle çalalım. Alçaksınız siz. Karınız da alçağın biri demek. Selda elini göğsüne atıp bıçağı çıkarır. Şşş! Alçakla yüksek aynıdır bu işte. Canın isterse. Seninle uğraşacak vaktim yok. Telefon çalar, kızın elinden kapar bıçağı. Önce onu ver bakayım. Sersem. Ya şimdi git istediğin yere. Skandal yok. Pis herif. Getirip bıçağı şezlongun yanındaki masa üstüne atıverir. Alo. Hamdi Bey merhaba. Evet. Boşaldın mı fabrika? Niye hayır? Peki hemen Mahmutlara devredin işi. Canlarını yaksınlar birkaçını. Söyleyeyim Mahmut'a, emri ben veriyorum. Acımak yok. Gözünün yaşına bakılmayacak hiçbirinin. Fabrika boşalacak yerine. Sizi dinlemez mi? Emri benden duyacakmış. Geçen defa kestiniz parasını Elif'in herhalde. Allah hepinizin belasını versin. Sus. Pekala, bulun Mahmut'u. Kaçta olursa olsun arayın beni. Telefonda bekliyorum. Motel. Oda kapısı açılır, Nevin çıkar. Elleriyle saçlarını düzeltiyordur. Yakasındaki düğmeleri kapatır ağır ağır. Yüzünde yorgun, kırık dökük bir gülümseme. Biraz sonra Erkut görünür kapıda. Çıplak tenine giydiği gömleğin önü açıktır. Ayakları çıplaktır. Pantolonu vardır. Nevin'e bakıyor. Onda da aynı durgunluk, yıkıklık. Yüzü karışık, sert. Tam o sırada dış kapı itilir. Selda görünür. Öylece bakar ikisine de. Nevin de döner bakar kıza. Hiç umursamadan düğmelerini iliklemeyi sürdürür. Bravo, tam vaktinde geldin. Gene benden erken davrandın. Merak sadece benimkisi, hadi nasıl vuracaksın bakalım. Çıkarsana bıçağını. İstersen ötekini al. İçeride yastığın üstüne koyduk. Kutsal kutucuğun yanında. Siz defolun. Hepiniz defolun. Hepiniz iğrenç. Aptallık etme kızım, kalk. Sana benden 18 yaş hediyesi. Değerini bil. Bas ayağını yere, ileride az ağlarsın. Ha. Açtık kutsal kutucuğu. Bomboş içi. Saçma. Nevin çıkar. Bağışlama beni. Bağışlama diyorum. Satın alma özgürlüğü işte. Satın aldı seni o kadın. Yalvarırım, hadi vur. Vur diyorum sana, hadi vur vur. Erkut! Erkut birden döner, yatak odasına doğru koşar, çeki alır ve yırtar. Erkut! Uşak girer, bağışlayın sizi Erkut Bey, komiser bey rica ediyor bir saniye der. Şimdi ne yapacağız? Bıraktın beni. Ne yapacağız şimdi? Niye yırttın o çeki? Ne yapacağız şimdi biz? Annem de geldi. Niye yırttın? Ne yapacağız? Otel odası. Nevin girer, Rıdvan dönüp bakmaz. Nevin bir an durur, bakar adama. Havuza atlayalım mı? Boğulursun, çok derin havuz. Bu yaşa geldin, yüzmesini öğrenemedin. Gözünde hep havuzda. Sevmiyorum yüzmesini. Havuza atlamak başka. Yarın gidelim. Yarın mı, ne oldu? Hiç. İstiyorsan. Kurtulduk derden. Artık bize kaldı burası. Havuza girmek istiyorum. Kıyıda oturur seyredersin beni ilk geceki gibi. Bu saatlerde değil mi? Gelmiyor musun? Telefon bekliyorum. Önemli. Müjgan'dan mı? Önemli dedim. Ne tez yitirdi önemini kızcağız? Bilmem. Onu düşünmüyorum. Hadi birlikte düşünelim. Neyi? Müjgan'ın önemini. Böyle şeyler ancak tek başına düşünülür. Artık sen de anlarsın. İstediğim buydu. Bilmem. Peki yine beceremiyorsan? Alışacaksın. Tam eşit oluncaya kadar. Büyütme gözünde. Çabuk alışırsın. Geriye ne kalır? Geriye mi? Bilmem. Biz kalırız. Yan yana ikimiz kalırız. Yetmez mi? Yetmez dedim mi? Belki de bundan önemli bir mutluluk yok yeryüzünde. Doğru. Önemli kişilerin mutluluğu da önemli olmalı. Kolay alışamayacağım galiba. Hep önemsiz mutluluklar düşündüm 20 yıl. Ne de olsa yadırgıyor insan. Evet. Yadırgamadan olmuyor. Geçer. Ne diyorsun? Hiç. Nasıl başlamıştık? Ne vakit? İlk gelişimizde. Şuracıkta dizinin dibine oturmuştum. Yine mi anılar? Yine anılar. Bir veda etmek de mi yok? Madem ki ayrılıyoruz buradan. Şöyleydi değil mi? Yaklaşır, Rıdvan da yavaşça yakınındaki koltuğa çöker. Nevin koltuğunun önünde adamın dizinin dibine oturur. Başını dizlerine koyar, bacaklarını kucaklar, gözlerini yumar. Rıdvan önce görevli gibi davranır, isteksizdir, sıkılıyordur. Sonra o da elleriyle kadının saçlarını okşamaya başlar. Uyudun mu? Uyandım artık. Tatsız. Uyku mu? Bilmem. Ayıramıyor insan. Demek yan yana olma mutluluğumuz sürüp gidecek diyorsun. İstemiyor musun? Düşünmedim daha. Çok mu önemli sence bu mutluluk? Evet. Daha önemli bir şey yok mu senin için? Yok. Niye istemeyeyim öyleyse? Peki o ne olacak? Bozduk oyunlarını zavallıları. Ha, iyi ettik. Gerçekten iyi ettik değil mi Rıdvan? Kuşkun mu var? Tam bu sırada telefon çalmaya başlar. Rıdvan kalkacak gibi olur. Nevin sımsıkı tutar bacaklarını bırakmaz. Nereye? Telefon çalıyor. Çalsın. Bir dakika Nevin'ciğim, çok önemli. Bunlar önemli olabilir mi? Nevin sımsıkı tutmuştur bacaklarını. Güzel ders oldu. Hep böyle yanımda, hep böyle başıma bela alacaksın. Artık bela değilim. Gidiyor muyuz? Kalkma. Yarın mı? Bugün oldu galiba. Saat kaç? Oh. İzin verirsen. İstanbul çok çok önemli Nevin'ciğim. Bekliyorlar. Hayır. Bizde önemli ne olabilir? Yan yanayız. Artık yalan da yok. Yok. Bayağı merak ediyorum. Neyi? Yeni dönemimizi. Yalansız. Yan yana. Büyük mutluluk çağı. Yan yana. Yalansız. 20 yıl önce de öyle demiştik. Nasıl demiştik? Aptalca yeminler edip durmuştuk. Unuttun mu? Unutmadım. 20 yılda unutur mu insan? Unutmadım Nevin'ciğim. Ben şu Hayır telefon... dedim. Demek unutmadın ilk geceki yeminimizi. Unutmadım. Arıyorlar. Arasınlar. Ya. Hep ben mi arayacağım? Tıpkı o gibi yemin etmiştik biliyorsun. Aldatmasız. Biliyorum. Aldatmasız. Ama telefon çok önemli. Kalkma Rıdvan. Kalkmam gerek Nevin'cim. Aldatmasız da biliyorsun. Evet biliyorum. Çok önemli. Daha sözünü tamamlayamadan Nevin bir anda uzanıp aldığı bıçağı bütün gücüyle Rıdvan'ın kalbine saplamıştır. Rıdvan bir an donup bakar. Sonra sessizce deminki biçimde koltuğa düşer. Başı arkaya sarkar. Nevin bir an öylece kalır. Penceredeki ışıltının yerini sabah alacısı almıştır. Nevin ağırca yaklaşır. Deminki biçimde çöker usulca adamın dizleri dibine. Tıpkı ilk geceki gibi bacaklarına dolamıştır kollarını sevecenlikle. Yüzünü ağır ağır dizlerine sürmekte, sessiz hıçkırıklarla ağlamaktadır. Aldatmasız da. Aldatmasız da. Dallar yeşil olmalı. Yazan Vedat Türkali. Seslendirenler: Anlatıcı Deniz Türkali, Erkut Adnan Devran, Selda Ceren Engin, Nevin Dilek Aba, Rıdvan Alican Yücesoy.